Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın bir işaretiyle hemen onun evine gitmesi, her haliyle ilgilenmesi nazarı itibarı alınırsa, anne babaların evlenen çocuklarına karşı tutumları nasıl olmalıdır? Günümüzde evlenen gençler anne babaların, kayınvalidelerin alakalarını kendilerine müdahale gibi anlıyorlar. Bu konuda sırat-ı müstakim esasları nelerdir? Siz soruyu sorarken üç mesele aklıma geldi. Bunlardan birisi kasais diyeceğim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ait hususiyet. Hazreti Fatıma'ya ait hususiyet. İkincisi mutlak manada anne baba, ister anne baba olsun, ister kayınpeder, kayınvalide olsun, evlatlarına karşı tavırları. Üçüncü bir mesele de bu mevzuda üslup mevzu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem davranışlarında ve tavırlarında üslup meselesinin başlı başına bir konu olması bahis mevzu değildir. Onun meseleleri bu fetanete azam sayesinde halk ifadesiyle diyelim hep böyle şipşaktır. Her şey yerine oturur. Siz onu bulmak için çok zorlanırsınız. Oraya yaklaşmak için çok zorlanırsınız. O tekellüfsüz, gayet rahat bir şeyi tabii yapıyor gibi yapar. Siz zannedersiniz ki ben de istesem böyle yaparım. Fakat işte üslup diyebileceğimiz çerçevede o meselenin icra edilmesi o fevkaladelik içinde, o kadar isabet içinde böyle ilmi ilahiden azam derecede istifade etmiş bir insanın ilim ufkuna vabestedir ve bir başkasını yapması mümkün değildir. Bu açıdan onun mübarek davranışlarında üslup arama mevzu söz konusu değildir. O bedaetiyle meselenin nihayetini bir arada ortaya koyar. Yani ilk defa bir şey yapıyordur. Fakat ortaya koyduğu zaman dersiniz ki 50 defa tecrübe edilmiş, denenmiş bu. Onca denenmeden sonra o kadar tecrübenin muhasalası olarak ortaya konuyor dersiniz. Fakat esasen mesele bedaet edalıdır. İlk defa yapılıyordur o. Ve bu Cenab-ı Hakk'ın hani bedi ismi var. Bir şey yapıyor, örneği önceden sebkat etmemiş. Örnek almaya lüzum yok, kalıba lüzum yok. Tam yerli yerinde yaratılıyor. İşte o muhit ilimden azami derecede istifade eden Hazreti Allamul Guyub'un adeta ilminin yeryüzünde beşer arasında mübarek temsilcisi zaten reddiyor. Adem'e talim esma, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de zirveleşmiştir. O her şeyi böyle yerli yerinde yapar. Sorgulayamazsınız. Sorgulayan insanlar temelde İslam'a düşmanlıklarından, tanıyamayıp ona düşman olmalarından sorguluyorlardır. O sorgulamada mantık yoktur, muhakeme yoktur. O sorgulamada ilmilik yoktur. Cehalet vardır orada, satilik vardır, peşin hükümlülük vardır, nankörlük vardır. Evet, şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek konumunu bağlayacağımız noktaya bağladıktan sonra geriye dönelim. Evlatlarıyla ilgilenmek her yaşta, her başta anne ve babanın hakkıdır. Zaten anne ve baba ruhlarında cibilli olarak bulunan şefkatle hangi yaşta, hangi başta olursa olsun çocuklarıyla alakadar olurlar. Belki bir insan olarak onların da bir bakıp gören olduğunda biraz derler yani işlerinden geçer, biraz da falan baksın. Ama o falan filan bakmayınca yine bağırlarına basarlar bunu. Meseleyi basitleştirecek belki ama mazur görün. Bizim valide vefat ederken ben 55 yaşındaydım. O yaşlarda bile yanına gittiğimde bakar böyle ayaklarıma benim. Mesela kışta böyle hafif yanıma sokulur, sürünerek elini sürer ayağıma, altta mes var mı der. Yani o devam eder, ölünceye kadar devam eder. Senin yaşına başına, ak saçına bakmaz yani o. Bu da bunu düşünebilir. Orada aklına gelir, bana demiştir mesela, yatıp kalktığın yerde soba var mı? İşte bu anadır. Deli deli konuşturur o şefkat. O iç alaka, iç alakadır bu. O iç alakanın dıştaki kurallarla münasebeti çok yoktur. Dümdüzdür o mevzuda ve dolu dizgindir ana. Şimdi o cibilli durumla daha sonra karakter haline gelir, aşamazlar onu, takılırlar. Çok ciddi bir terslikle karşılaşmamışlarsa, bir kültür problemleri yoksa, batıda, Amerika'da olduğu gibi yani, temelde daha doğarken, okula verirken hemen mesele bir kopuklukla başlamamış da şayet sonuna kadar da devam eder. Şimdi bu şefkatin olması çok önemli. Şefkat sevk edicidir. Esas insanı yönlendirir bir şeye. Doğru şeyler yapmaya yönlendirir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Fatıma'nın küçük bir işaretiyle kalkıp evine gitmesi, onu makul şekilde yerine getirme. Ve işte o üslup abidesi, o meseleyi aynı zamanda üslubuyla yerine getirmesi. Bunu yaptığı zaman zannediyorum Hazreti Fatıma validemiz 20-25 yaşlarında ya vardı ya yoktu. Efendimiz'i düşünecek olursanız o da 60 yaşında vardı. Bir kere çok ciddi yaş farkı var. Bir de Efendimiz'in bir peygamber ve peygamberlik konumunun ne demek olduğunu zannediyorum Hazreti Fatıma ölçüsünde anlayan az insan vardır. Malum bir şey vardır onu. Gayr-ı Munsarfa misal verirler. Nahl kitaplarına da girmiş. Mâ zâ alâ men şemme türbete ahmeda en la yeşümme medez zemâni gavâliyâ subbet aleyye mesâibun lev ennehâ subbet aleyyâ misirne leyâliyâ. Efendimizin mübarek türbesinin toprağını koklayan bir insan kıyamete kadar güzel kokuyu etriyat koklamamışsa ne olmuş yani? Etriyat yerine gitsin onun mübarek türbesini koklasınlar. En la yeşümme medez zemâni gavâliyâ. Sonra diyor subbet aleyye mesâibu lev enha, üzerime öyle musibetler döküldü ki vefat ettikten sonra eğer gündüzler üzerine dökülseydi bu musibetler birdenbire gece olurdu. Evet, onu iyi tanıyanlardan birisi. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi büyüklüğünü, onun hem kızı olması hem ümmeti olması, buna rağmen kalkıp ayağına gitmesi, o çok müthiş bir üsluptur yani. Ne yapmış o gün gelmiş de Hazreti Ali tarafından da belki biraz haşa doldurulmuş demeyelim de o mevzuda onun da üslubu iştaha da dayalı bir üslub olduğundan dolayı Hazreti Ali Efendimiz isabet etmiştir de Hazreti Ali Efendimiz temsil ettiği ruh ve mana adına daha farklı şeyler peşinde olmalıydı. Çünkü o bütün gavusların, kutupların piridir. Her şey ona racidir. Habibullah Muhammed Mustafa'dır, Aliyullah Veliyül Mürteza'dır. Şimdi işte ona göre olmadığından dolayı gelir der ki esirler gelmiş, bir tane de bize verin, bizim evimizin mihnetini onlar yüklensinler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona çok iltifat etmez. Kalkar evine gider. Kırılacağına ihtimal verilmez. Rencide olduğuna ihtimal verilmez. Ama içinden bazı şeyler geçebilir. Onun tamir de çok önemlidir. Kızı da olsa, oğlu da olsa, ümmeti de olsa Efendimiz'e karşı bir insanın içinden olumsuz bir şey geçti. O dünyasını da ukbasını da karartır. Hatırlayın Safiye validemizi teşhir ederken yanından geçen iki insana karşı validemizin yüzünü açıp başkası zannetmeyin eşim Safiye demesi. İmam Şafii diyor ki o esnada öyle yapmasaydı onların aklından geçseydi ki acaba bu avrat kim? Kafir olurlardı diyor. Yani peygamber hakkında mülazalarınızda, tahayyüllerinizde, tasavvurlarınızda bile istikamet içinde olmanız lazım. Maddi manevi ona güvenmek lazım. Çok önemli. O imanın bir esasıdır. İşte Fatıma validemiz de her şeye rağmen veya bize ders vermek için aman sakın zinhar işte bu ukde olur. O ukde bir olumsuz zakkum çekirdeği gibi neşu nema bulur. Sonra size karşı bir tavır alır. Güzellikleriniz de görmez olur o. Bize ders veriyor. Muallim çünkü. Hemen kalkıp arkadan gidiyor eve. Hazreti Fatıma validemiz anlatıyor gerisini. Buhari'de de, Müslim'de de, Ebu Davud'da da olan bir hadis-i şerif. İşte zaten bir odaları var. Bir hücreleri var. Evet onların yaşayış tarzından uzağız. Giriyor oraya. Diyor ki Fatıma validemiz yataktaydı. Kalkmak istedi. Kalkmayın dedi. İşaret buyurdu. El emru fevkal edeb. Emir edebin üstündedir ve önündedir. Emre itaatteki incelik, onu kavramak çok önemlidir. Riayet ediyorlar. Diyor ki aramıza girdi. Ben mübarek dizinin serinliğini sinemde, göğsümde hissettim diyor. Orada bir şey de anlatıyor. Yani bir insan kızı, işte bu hal olabilir böyle. Boş, bağışlayın, çırılçıplak yatmıyorlardı. Sonra bana buyurdu ki, Hazreti Ali de vardı yanımda. ben size bir köleden daha hayırlı bir şey tavsiye edeyim mi? Yatağa gireceğiniz zaman 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 34 defa da Allahu Ekber deyin. Bu size köleden daha hayırlıdır. Buna inanıyorlar. Bu onu alıyorlar. Kölenin yerine onlara bir şey veriyor. Bir esirin, hizmetçinin yerine onlara bir şey veriyor. Onlar da ona razı oluyorlar. Fatıma validemizin omuzu omuzlukla su taşıya taşıya yağar olmuştu derler bazı yerlerde. Nasır bağlamıştı. Eli de sürekli o zaman un değirmen taşıyla çekiyorlardı. Eli de nasır olmuştu. Hani siz bunu görseniz dersiniz ki anam sen dur da ben yapayım bunu. Ama Peygamberimiz onu görüyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali de görüyordu onu. Ve torunları vardı. Ve Hazreti Üstad'ın ifade ettiği gibi Hazreti Hasan'ın alnını öpmesi, Hazreti Hüseyin'in iltifatta bulunması Şah-ı Geylan'ın ondan nasip az değildir ya. Aynı zamanda onlar bir silsile-i Zebercedin, bir silsile-i Zehebin, bir silsile-i Fıttan'ın başıydılar. Onlara yapılan iltifat o silsileden gelecek, zuhur edecek bütün büyük insanlara iltifat ifade ediyordu aynı zamanda. Şimdi Hazreti Fatıma validemiz o konuma koyun, Hazreti Ali'yi o konuma koyun, Şah-ı Velayet deyin, Hayder-i Kerrar deyin, damadı Nebi deyin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gidiyor onlara, onlara bir şey tevdi ediyor, onlar da ona kanaat ediyorlar. Burada anne ve babalara bir mesaj veriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onlar bazı talepleri, bazı istekleri olabilir ve siz bunları israf etmeyebilirsiniz. Bazılarını dini bir maslahattan dolayı israf etmeyebilirsiniz. Mesela onlar gelir derler ki işte hazır böyle bir konumdasın sen. Şuradan buradan nereden olursa olsun bize bir kısım imkanlar falan. Hazreti Ömer Efendimiz'den gelip kendisine yakın olanlardan bir tanesi ganimetten bir şey isteyince o başka birisine veriyor. Diyor ki alnında yara izi var. Bu falan muharebede bu yarayı almıştı diyor. Bir başka sefer diyor ki ben bunun babasını gördüm falan yerde. Vallahi bir kıyasıya savaşıyor ki. Ne Ömer ne de Ömer'in oğlu. Bu takdir yani. Gelip böyle bir istekte bulunabilirler. Biraz diyebilirler. O mevzuda bir hakperestlikten ayrılmamak lazım. Hak neyse olmalı. Hak etmedikleri şeyler haram değil yani. Hak etmedikleri şeyler verilmemeli. Kardeşim de olsa, babam da olsa o hak başkasınınsa şayet, başkası daha layıksa, eğer hizmet-i imaniye ve Kur'an'i adına daha çok şey yapıyorsa, benim 5 tane değil 10 tane kardeşim olsa onlara feda olsun çok rahatlıkla diyebilmeliyim bunu. İnsanları Allah'a yakınlıkları, Allah davasına sahip çıkmaları, o işe omuz vermeleri ölçüsünde öne çıkarmak lazım. Bu Allah'tan ötürüdür. Allah için sevmek, Allah için tutmak, Allah için arka çıkmak, Allah için ona destek olmak, işte bütün bunların hepsi böyle Allah için olur. Allah için işleme, Allah için başlama, Allah için konuşma, Allah için görüşme, lillahi ve cilalehu rızası dairesinde hareket etme. Onun yolu budur. İnsan yakınlarına destek olmalı. Fakat insanın en yakını Allah'a en yakın olandır. Öbürleri cismani yakınlıktır, bedeni yakınlıktır. Onları yedi kapı kov demek değildir o. Hakları ne kadarsa o kadar. Ama gerçek hak sahibi o mevzuda Allah'a en yakın olandır. Efendimizin yaptığı bu. Hazreti Ömer Efendimiz'in yaptığı da bu. Şimdi bunların isteklerine, her isteklerine cevap veremeyebilirsiniz. Fakat onları ürkütme, kaçırma, uzaklaştırma sizin bir yönüyle ikkaka hak yapalım derken haktan da uzaklaştırma oluyorsa şayet işte orada üslup devreye girecek. Onları ikna etmeniz lazım. Dünyada kalacak şeyler, fani ve zail şeyler. Faniyatı zailata meyletme. Faniyim fani olan istemem, macizi maciz olan istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. İsterim fakat bir yar-ı baki isterim. Afitab-ı hüsnü huban akibet eyler ufûl. Ben muhibbi la yezalim la uhibbul afilin. La uhibbul afilin 17. sözde de aynı zamanda üstadın çok tekrar ettiği bir şeydir. Batıp gidenleri sevmem. Dünya, dünyanın sultanlıkları, servetleri, gınaları, gücü, kuvveti, evladı, iyali bunların hepsi gitmeye mahkumdur. Gitmeyen bir şeye, batmayan bir güneşe talip olmak lazım. anne baba da onu ikna etmeleri lazım. Dolayısıyla icabında ayağına gitmeleri lazım. İcabında bir iltifat içinde, belki gerçek iltifat sayılan hakka saygı duygusunu onların içinde geliştirmek lazım. Evlatlar üzerine eğilmek lazım. Bu mevzuda şefkat önemli bir faktördür. Fakat hani insanda hiddet de vardır. Bazen o şefkat hiddetin tekerlekleri arasında kalır, ezilir, preslenir gider. İşte onu yapmamak lazım. Üslup hatası onları bizden uzaklaştırır. Bizi dinlemez hale getirir. Biz kaybederiz orada, onlar da kaybederler. O kaybın hesabını da sonra bize sorabilirler. Ve hususiyle günümüzde yanlış örnekler var. Batı'da, Amerika'da. Türkiye'de hızla batılılaşıyor, Amerikalılaşıyor. Aile düzeni bozuluyor. Şimdi böyle bir çeşit ahlakın toplumu istila ettiği bir dönemde onlara karşı olumsuz bir tavır, bir üslup hatası hafizanallah onları bir yere itebilir. Zaten Avrupa'da öyle oluyor. Yani babadan, anneden kopanlar bana karışamazsınız diyor. Böyle bir dünyada onu bütün kaybetme var. Onun için işte o şefkatte üslup faktörünü araya sokarak onun iyi ayarlanması lazım. Ne mübalağasıyla çocuk şımartılmalı, küstahlaştırılmalı, ne de şefkatsizlikle çocuk yabancılaştırılmalı, sizden uzaklaştırılmalı. Şefkatinizi onun geleceği adına, istikbali adına, iyi bir insan olması istikametinde ona duyurarak, onun mantık ve felsefesine göre onu anlatarak, bir yönüyle rehabilite ederek onu, ona mal etmek lazım. Başta anne baba kendi vakar ve ciddiyetini korumuşsa, hep aziz olduğunu vurgulamışsa onlara karşı, baskı yaparak, döverek, vurarak, görünerek değil, ciddiyeti içinde, onların hayatlarını onlarla paylaşarak, kaderleri içinde onların kendine bir yer bularak, onların gönüllerinde bir sandalye oturtarak, onun üzerine oturmak suretiyle hep kendini onların içinde hissettirirse, yani daha sonra ona güvenirler, hep güven duyarlar ona karşı. Hep iyiliğini düşünme. Yani bir gözlerini ağarttığı zaman bile hemen senin şu hakkın geçti demesini bilme. Bu açıdan anne babanın o çocuk karşısında hakikaten bir ağırlığı da olmalı. Ve o çocuğu sevip ve tuttuğuna çocuğu inandırmalı. İmanın bir rüknü gibi inanmalı. Ona bir iş yaptırtırken de, onun işini yaparken de hep onun için hareket ettiğini ona inandırmalı. O güvenmeli ona. Ben Allah'a inanıyorum baştacığım, Efendimiz'e inanıyorum baştacığım. Babamın bana olan samimiyetine de inanıyorum demesi lazım. Adeta bir iman rüknü gibi onu ele alması lazım. Ve bunu böyle fasılalarla değil, mütemadi şekilde hep devam ettirmesi lazım. Fasılalar onun inancında bunalım meydana getirir. Sarsıntı meydana getirir. İşte durumu müsait olduğu zaman ben böyle ince, kibar, anlayışlı davranırım da her zaman durumunda müsait olmayabilir. Bazen kaba sapa olduğum zamanlarda olabilir. Böyle dedirtmemek lazım yani. O da anlamalı ki irade olarak her zaman babam, annem, amcam, dayım her zaman benim yanımda, bilmesi lazım bunu. Hatta eskaza bizim kültürümüzde var bu, sopa cennetten çıkmış falan derler, zannetmiyorum ben, ne işi var cennette sopanın. Fakat bizim Türk milleti çıkarmıştır sopayı cennetten. Sopa nereden çıkarsa çıksın bence sopayı tasvip etmek mümkün değildir. Eskaza cennetten çıkarılmış diye mübarek bir cennet unsuru bu. Çocuğunun bir yanını hafif vursa böyle, bence onu tamir etmesi lazım. O vuruşunda bile bence, o vuruşun sesinde bile şefkat numayan olması lazım. Ben en ağırını söylüyorum. Onu yapmamalı. Fakat ez kaza onu yaparken onda bile bir şefkat, bir merhamet, bir alaka, bir içtenlik numayan olması lazım. Yani bir güven kaynağı olması lazım baba. Bu bir. Bir ikincisi, bazen anne ve babanın çocuklar nezdindeki itibarını anne ve baba çelişkisi esas yıkar. Taarruzlar ve tesakütler karşılıklı anne babanın itibarını, baba da annenin itibarını yıkar. Evde çocukların duyabileceği şekilde, onların görebileceği şekilde kavga eden anne baba kendi itibarlarını bir daha içinden çıkaramayacakları derin bir kuyu atmışlardır. 50 defa kova salsalar çıkaramazlar. Bir kere kavga etmişlerse çocuk o anne babaya karşı itibar duyacağı zaman her zaman o tablo, o kareler gözünün önünde belirir. Mesela bir gün beyefendi kızmış yine bizim milletimizin terbiyesi. Ben senden hiçbir hayır görmedim yani. İşte başıma tebelleş oldun sen falan dediyse çocuk annesinin öyle olmasını istemez. Bu defa kalkar anne bir gün ona der, perde bir kere yırtılınca bu defa bu aynı zamanda çocukların anne ve babaya karşı perdelerinin yırtılması demektir. Ağır, vekur, ciddi ve şefkatli. Sadece ağır ve vekur değil, iceberg gibi. Sadece şefkatli de değil. O da bu hamleye sevk eder, küstahlığa sevk eder, şımarıklığa sevk eder. Ağır, vekur, ciddi ve şefkatli. Ve bu itibarların her zaman korumaları lazım. Ben bazı anneler babalar gördüm. Mesela bir baba biliyorum ben. Böyle gözünde o çocukluk tefahüs ve tecessüsleriyle hala şimdi aklıma gelirken diyorum ki sesi, ses tonu, oğluna hitabı, kızına hitabı o babanın, o yaşlı babanın böyle acaba bu adam semavi mi derdim ben. Mesela onların yanında böyle küstahça konuşmasına hiç şahit olmadım. Hatta tebessüm etmiştir ama güldüğüne de şahit olmadım. Güldüğüne şahit olmadım. Fakat bir sert çıkışına da şahit olmadım. O evde sesini yükselteceği insanlara karşı sesini yükselttiğine de şahit olmadım. Dolayısıyla o evin içinde bir mihrap gibiydi. Efendimizin mübarek sözünü hatırlayın. O yaşlı insanlar o evde peygamber gibidir. Ne kadar kritik ederseniz ediniz bunu. İşte o türlü bir saygı meltemi yayar etrafa. Ve o atmosfer içinde neşet eden insanlar da öyle olurlar. Evlatlar öyle olur. Sonra torunlar öyle olur. Siz şimdi peder şahi, ced şahi, cedül ced şahi alın tenkit edin burada. Onların hepsine bizim ihtiyacımız vardır. Bir dedenin, mükemmel bir dedenin, bir ninenin vereceği şeyler vardır. Siz başka ama kutu gibi bir daire, bir apartman dairesi falan demekle bence onların boşluğunu dolduramazsınız burada. Ama ne yapalım ki mimarimize de aksettiğinden dolayı bu mesele şimdi öyle hemen çarçabuk bir karar vermekle tavsiye edilecek bir yanlış değil. Senelere vabeste. Evet, annenin babanın taarruzlar ve tesakkütler ağında kendi itibarlarını yiyip bitirmeleri çocukları onları dinlemez hale getirir. Hiç itibarları yoktur. Lafsi ve suni cali olarak baba derler. Lafsi, suni ve cali olarak anne derler. Fakat hiçbir zaman onlara itibar etmezler. Ama siz de yani daha mı iyisiniz? Ağzıyla söylemese bile fakat içinde kelam-ı nefsiyle konuşur onu mutlaka. Bu da önemli. Bir sabır işidir yani. İlle de birbirlerine bir şey söyleyeceklerse yakışıksız şey yani. Ona kızacaksa ona kızacaksa bence 3 kapılı, 4 kapılı, 5 kapılı bir oda yapmalılar. Ta koridorun öbür başına gitmeliler. Orada avazları çıktığı kadar bağırmalı, boşalmalı. Sonra el ele tutup gülerek çocukların yanına gelmeliler. Bu bana göre çok önemli. İrşad ekseninde çok önemlidir. Mesela ben hayatımda bir kere rahmetli pederin annemin üzerine yürüdüğünü hatırlıyorum. Şimdi babamla annemin değişik münasebetleri olmuş. Ben onların hiçbirini hatırlamıyorum. Onlar aile fertleri arasında düz hadiseler. Yani böyle zikzak çizerek giden şeyler değil. Fakat bir yerde birdenbire kalpteki aritmi gibi bir çıkıntı olmuş. İşte onu hatırlıyorum ben. Bir fiske vurduğunu bilmiyorum. Nasılsa dedeme karşı bir tavrım oldu zannetmiyorum çünkü annem çok zayıflıydı. Büyük anneme karşı mı bir şey oldu? Böyle babam az bir tavır koydu. Az üzerine yürür gibi oldu. Mesela bu kare benim zihnimden hiç silinmiyor. İşte o sevimsiz, yakışıksız bir kare. Ama orada büyük annem araya girdi. Ramiz dedi. Bir fiske vurursan sütüm emeğim sana haram olsun dedi. Annesi. Annesi önledi onu. Ben o zaman 5 yaşında 6 yaşındaydım ama unutamıyorum ben onu. 55 senelik bir vaka unutamıyorum ben onu. Şimdi sürekli evinde kavga, gürültü, patırtı böyle orası. Demirci dükkanı gibi. Orada yetişen o çocukların duygulu, hisli, anneye babaya saygılı yetişmeleri müsaadenizle mümkün değildir. Allahümme erinel hakka hakkan ve rızkına ittiba'a ve erinel batıla batıla ve rızkına iştinabe ve salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.